विरह खे फुटाईंदड़ आहे ऐं रात खे आराम ऐं सिज ऐं चंड खे वक़्तनि जे हिसाब लाइ पैदा कयाई, उहो अंदाज़ो ग़ालिब ॼाणंदड़ ठाहियो आहे।